Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Πριν 50 χρόνια, αυτήν την εβδομάδα, αυτού του μήνα του 1964, το δημοφιλέστερο τραγούδι στη Βρετανία ήταν αυτό που ακούσαμε, το You Really Got Me των Kings. 50 χρόνια από την ίδρυση ενός από τα πιο καθοριστικά συγκροτήματα, το πρώτο μέρος σήμερα της εκπομπής είναι αφιερωμένο στους Kings. Όσοι δεν τους γνωρίζουν θα ακούσουν μερικά από τα κορυφαία τραγούδια της δεκαετίας του 60 ενός συγκροτήματος που είναι από τα πρωτοπόρα αυτού που είπαμε βρετανική εισβολή στην Αμερική με τους Beatles, Rolling Stones, τους Animals, τους Kings, τους Who και τους άλλους. Οι Kings δημιουργήθηκαν στο βόρειο Λονδίνο από τα αδέλφια Dave Davies και Ray Davies το 1963. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία το 1964, σαν σήμερα όπως σας είπα, ήταν το δημοφιλέστερο τραγούδι στη Βρετανία και μετά έγινε επιτυχία και στην Αμερική. Να μην πω αρκετά, γιατί θέλω να ακουστούν τουλάχιστον 12 τραγούδια να τα προλάβουμε, οπότε πάμε κατευθείαν στην δεύτερη μεγάλη επιτυχία τους, όπου θα σας θυμίσει την εισαγωγή ενός από τα πιο γνωστά κομμάτια των Doors, που βέβαια οι Doors βασίστηκαν σε αυτό το κομμάτι που λέγεται All Day and All of the Night. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Αυτά είναι μερικά από τα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα, που ανανέωσαν τη μουσική έτσι όπως καμία άλλη δεκαετία μετά τη δεκαετία του 50. All Day and All of the Night με τους Kinks, το σούπερ βρετανικό συγκρότημα. Λέγεται ότι ο Jimmy Page παίζει κιθάρα στο κομμάτι αυτό, ο Ray Davies το έχει αρνηθεί, αλλά είναι σίγουρο ότι ο Page παίζει στη δεύτερη πλευρά αυτού του μικρού δίσκου των 45 στροφών του All Day and All of the Night, που ήταν το I Got a Move, γιατί είμαστε στη δεκαετία του 60, όπου κυκλοφορούσαν αυτά σε δίσκους 45 στροφών μινιλίου. Να πάμε γρήγορα στο επόμενο τραγούδι, που είναι του 1965, διαφορετικά πια κάποια από τα τραγούδια τους από τα δύο πρώτα που έκαναν την επιτυχία, είναι το Tired of Waiting for You. Χρόνια από την δημιουργία ενός περίφημου συγκροτήματος, ένα από τα πιο καθοριστικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, οι Kings. Ρωτήστε τον Paul Weller και δεκάδες άλλους καλλιτέχνες από τους μετέπειτα να σας πούν την άποψή τους, και βέβαια δεν χρειάζεται να μας την πούν. Βλέπουμε την επιρροή που έχουν οι Kings σε συγκροτήματα όπως αυτά που δημιούργησε ο Paul Weller και τη μουσική του. Η Ελευθερία Τυράκη είναι στον ήχο. Η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-995 το τηλέφωνο. Περιμένουμε τις υποδείξεις σας, τις ερωτήσεις και τις επισημάνσεις. Επίσης, στο email της εκπομπής live@vimafm995.gr, στα μηνύματα που στέλνετε στα SMS, vimafm, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο Twitter από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη μέρα με δύο αφιερώματα. Δύο ώρες αφιερωμένες σε δύο καλλιτέχνες, ένα συγκρότημα και μια τραγουδίστρια. Γιατί μια τραγουδίστρια η οποία θα ακουστεί στις 7 εδώ στο Βήμα FM και είναι όλη η ώρα δικιά της, πέτυχε κάτι που δεν έχει πετύχει καμία τραγουδίστρια μέχρι σήμερα και εκείνη ξεκίνησε πριν 50 χρόνια. Αλλά το φαινόμενο αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πολύ δύσκολα θα βρεθεί κάποια άλλη στο μέλλον να πετύχει αυτά που θα ακούσετε, που πέτυχε η τραγουδίστρια που έχει την τιμητική της σε λίγο στις 7:05. 1965, μαζί με το Tired of Waiting for You που ακούσαμε, το κομμάτι Set Me Free δείχνει τη διαφοροποίηση που, και γι' αυτό άλλωστε ο Ray Davies και οι Kings είναι τόσο υπέροχο συγκρότημα, που έχουν σε αυτά τα δύο τραγούδια από τα δύο προηγούμενα. I don't need nobody else. So if I can't have you to myself, set me free. Set me free. Oh, set me free, little girl. All you gotta do is set me free, little girl. You know you can do it if you try. Άνοιξε το βήμα σου. Ούνο εσπρέσο, ντόπιο κομπάνα. Τι ντόπιο και κομπάνα, ρε εσύ, Γιώργο. Εγώ φιλαράκι αυτά τα παίζω στα δάχτυλα. Ριστρέτο, λούγκο, μακιάτο, κομπάνα. Δεν ξέρει τι κελεπούρι είμαι εγώ. Ιταλό, παιδί μου. Φαντάζομαι, λαχείο. Όπα, στον καφέ Ιταλό. Στο λαχείο Έλληνα. Νέα έκδοση Εθνικού Λαχείου. Η πρώτη κλήρωση στις 29 Σεπτεμβρίου. Με συνολικά κέρδη μέχρι 22 εκατομμύρια ευρώ. Εθνικό Λαχείο από τα ελληνικά λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στο πέρα των Ελλήνων με τον Βήμα FM. Ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη του χθες και του σήμερα. Ο Βήμα FM 99,5, το Travel Plan και οι εκδόσεις Μετέχμιο σας προσκαλούν σε ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη 7 με 10 Νοεμβρίου με ξεναγό τη συγγραφέα Ιώτσο Κόνα. Ένα οδηπορικό εκ των έσω στην ιστορία της πιο φημισμένης αστικής περιοχής της πόλης στο πολυπολιτισμικό Πέρα. Διεκδικήστε τώρα δωρεάν συμμετοχή για ένα ζευγάρι στέλνοντας SMS Βήμα FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας τη λέξη πόλη στο 54010. Η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Η μαγεία της δεκαετίας του 60 και ιδιαίτερα αυτής της εποχής στη Βρετανία είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά, πάνω από 20-30 σπουδαία συγκροτήματα εκείνη την εποχή, όπου το ένα επηρέαζε το άλλο. Για παράδειγμα, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε των Kings, είμαστε στο 65, κυκλοφόρησε το καλοκαίρι και λέγεται See My Friends. Είναι και αυτό βέβαια του μοναδικού Ray Davies, που έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια, αλλά και ο αδερφός του έγραφε. Το τραγούδι κυκλοφόρησε 6 μήνες πριν από τον Norwegian Wood των Beatles και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί είναι από τους πρώτους που έκαναν ψυχεδελικό ροκ στη Βρετανία. Και είναι επηρεασμένο και από μουσική της Ινδίας, αφού πριν από 4-5 μήνες, δηλαδή μέσα στο 65, στις αρχές είχαν κάνει περιοδία στην Ινδία και έχουν επηρεαστεί και από αυτή τη μουσική. Μουσική. Βλέπετε λοιπόν, 5 μήνες πριν το Norwegian Wood, το τραγούδι αυτό των Kings. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ray Davies θεωρείται από τους κορυφαίους μουσικούς των τελευταίων 50 χρόνων. Θα πούμε σε λίγο για ένα musical που ετοιμάζεται για τον άλλο μήνα στο Λονδίνο, πάνω σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε αργότερα. Λοιπόν, τώρα προχωράμε με το Till the End of the Day. Ένα τραγούδι που είναι του 1965 προς το τέλος, φθινόπωρο βγήκε. Και αυτό διασκευασμένο, ας πούμε ο πιο τελευταίος που το διασκεύασε είναι ο Ty Segall που βγάλε και άλμπουμ πριν από 15 μέρες. Το είχε διασκευάσει στο ντεμπούτο του το 2013. Baby, I feel good from the moment I arrived. We'll Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στο 1966. Είναι η αποθέωση του Λονδίνου τότε με έναν κινηματογράφο που πετάει με μια σειρά από σκηνοθέτες καταπληκτικούς, ηθοποιούς καινούριους και βέβαια όλοι έχετε ακούσει για την Carnaby Street και την μόδα που γεννιόταν σε αυτό το δρόμο τότε. Η μουσική είναι συνδεδεμένη με έναν διαφορετικό όμως τρόπο από αυτά που γίνονται αργότερα, με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, είναι συνδεδεμένη και με τη μόδα, καθώς τα περισσότερα συγκροτήματα ντύνονται και με πρωτόγνωρα ρούχα για εκείνη την εποχή και έτσι λοιπόν δημιουργούν και μόδα με τον ίδιο τρόπο. Οι Kings γίνονται ένα από τα συγκροτήματα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την μόδα και γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι που ήταν μεγάλη επιτυχία του 66, Dedicated Follower of Fashion. They seek him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fancy trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. Thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon and his raked up tight, he feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. There's one thing that he loves, and that is flattery. One week he's in polka dots, and next week he's in stripes, 'cause he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. His world is built round discotheques and parties. His pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. He flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the cloth he is as thick as can be, 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. Το απίθανο σε αυτό το τραγούδι και στο επόμενο μετά τις ειδήσεις που θα ακούσουμε, αφηγηματικό, μοναδικό στυλ του Ray Davies. A well-respected man που θα ακούσουμε μετά τις ειδήσεις και αυτό που ακούσαμε, το Dedicated Follower of Fashion, ήταν δύο τραγούδια που έδειχναν οριστικά την αλλαγή των Kings από τα πρώτα τραγούδια τους. Thank you for the day. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light, I bless the light that lights on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I'll remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ευχαριστούμε την Τένια, τον Νίκ και τους άλλους για τα καλά τους λόγια με αυτό το αφιέρωμα που ακούτε τώρα. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον μοναδικό Ray Davies και τους Kings στο A Well Respected Man. 'Cause he gets up in the morning, then he goes to work at nine, then he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails, and he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. Well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls the main, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade, and she passes looks as well as bills that every suave young man, 'cause he's all so good. And he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he likes his own backyard, and he likes his bags the best, 'cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best. And he hopes to grab his father's root when fatehood passes on. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he pays a small to charge, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her, but his mother knows the best about the matrimonial stakes. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. 1966. Έρχεται η κυκλοφορία ενός από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 60, ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, και είναι των Kings. Τα περισσότερα αυτά τα τραγούδια έχουν πάει μέσα στις 5 πρώτες θέσεις, νούμερο 1, όπως και το Sunny Afternoon. Το Sunny Afternoon, όπως το τραγούδι των Beatles, Taxman, μιλάει για τους φόρους. Τότε στην Αγγλία κυβέρνηση ήταν η εργατική και ο Harold Wilson. Οι φόροι ήταν πολύ μεγάλοι και μιλούσαν τα συγκροτήματα. Έγραφαν τραγούδια και δεν έγραφαν περιθωριακά τραγούδια, τραγούδια που έφταναν στον κόσμο. Ποιος θα μιλήσει για τους πρωτοφανείς φόρους στην Ελλάδα από τους μουσικούς μας? Ποιος τυχουργός θα γράψει τραγούδια που να ανταποκρίνονται στην εποχή τη σημερινή και σε αυτά που συμβαίνουν σε μια Ελλάδα της πτώχευσης? Ποιος? Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her mom and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, oh, save me, save me, save me from this queen. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Τώρα πάμε σε άλλο ένα κοινωνικό-πολιτικό τραγούδι των Kinks, 1966. Τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά και στη Βρετανία όπως γίνεται κατά καιρούς σε όλες τις χώρες. Έτσι λοιπόν το τραγούδι αυτό, όπως και πολλά άλλα του συγκροτήματος που ήταν της εργατικής τάξης, μιλάει για τη φτώχεια και τη μιζέρια στις κατώτερες τάξεις της βρετανικής κοινωνίας. Dead and Street, από τα καλύτερα τραγούδια των Kinks, ήταν φθινόπωρο του 1966, τραγούδι που διασκεύασαν οι Jam και έχει επηρεάσει ένα βίντεο των Oasis του 1996. Ήταν ένα βίντεο των Oasis, όχι, το 2005 ήταν αυτό που έχει επηρεάσει και βίντεο των Oasis. Λοιπόν, Dead End Street. Too late. We both want to work so hard, but we can't. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η μεγάλη συναυλία του Οδείου Αθηνών για δεύτερη χρονιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 4 Οκτωβρίου με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος υποτροφιών «Μικρή Μουσική». Μια γιορταστική συνάντηση των μικρών μουσικών με τους μελλοντικούς συναδέλφους τους επαγγελματίες. Η Ορχήστρα Ακαδέμικα Αθηνών, καθηγητές και σπουδαστές του Οδείου υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αθηναίου και με τη φιλική συμμετοχή της μεγάλης σοπράνο Δήμητρας Θεοδοσίου, προσκαλούν το κοινό να απολαύσει γνωστά και άγνωστα έργα κλασικής μουσικής, να γνωρίσει τους μικρούς μουσικούς και να υποδεχτεί την νεοειδρυθήσα τάξη μπουζουκιού του Οδείου Αθηνών με καθηγητή τον Θανάση Πολυκανδριώτη. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Megaron.gr και 210-7282-333. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Κοίτα, όχι ότι το έβλεπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέσα από τις εφημερίδες και φυσικά πρώτο θέμα σε όλες είναι η συνάντηση, στις περισσότερες δηλαδή, του κυρίου Σαμαρά με την κυρία Μέρκελ. Λευκός καπνός γράφουν τα νέα. Ο Αντώνης Σαμαράς ανέπτυξε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης δίπλα στην Καγκελάριο. Η οποία, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι κουρασμένη, έτσι, σε αντίθεση με τον Σαμαρά. Ναι. Γιατί αυτή κυβερνάει δύο χώρες και άλλους καμία. Βήμα FM 99,5. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Είμαστε ήδη στο 1967. Οι Kings κυκλοφορούν άλμπουμ και τραγούδια που σημαδεύουν την εποχή τους. 50 χρόνια λοιπόν από την πρώτη επιτυχία των Kings κάνουμε το αφιέρωμα αυτό σήμερα και θα ακούσουμε τώρα το Autumn Almanac. Ένα τραγούδι των Kings του 1967 που όπως και πολλά από τα υπόλοιπα που έγραψε αυτός ο φοβερός Ray Davies, γιατί οι στίχοι δεν είναι απλή στίχη ενός pop συγκροτήματος. Έχουν αποδώσει στον Ray Davies ότι έχει επηρεαστεί αρκετά από έναν ποιητή που έζησε μεταξύ 1770 και 1850, έναν από τους κορυφαίους ρομαντικούς ποιητές της Βρετανίας, τον William Wordsworth. Έτσι λοιπόν και το Autumn Almanac είναι επηρεασμένο από την ποιήση του William Wordsworth. So I sweep them in my sack. Yes, yes, yes, yes. Λοιπόν, είναι λίγα τα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, οπότε θα αφήσουμε μερικά από τα τραγούδια για να παίξουμε οπωσδήποτε ένα από τα σπουδαία τραγούδια που έκαναν το 1970 και να δούμε τι χρόνος μας μένει για να παίξουμε κι άλλο ένα. Το τραγούδι αυτό του Ray Davies δείχνει επίσης το πόσο μπροστά ήταν το συγκρότημα και ο Ray Davies στην εποχή του. Εκείνη την εποχή μην νομίζετε τα πράγματα ήταν όπως σήμερα. Δηλαδή κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένα τραγούδι που θα έγραφε ο Ray Davies για έναν τύπο που γνωρίζει μία κοπέλα αλλά μετά καταλαβαίνει ότι δεν είναι γυναίκα αλλά είναι άντρας. Δεν ήταν εύκολο να γίνει επιτυχία ένα τέτοιο τραγούδι. Και όμως έγινε και είναι από τα πρώτα τραγούδια που αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Η Λόλα. Walked up to me and she asked me to dance. I asked her name and in a dark brown voice she said, Lola.